जीवन की डोर, जीवन की डोर छोड़ छूने को मछली, जीवन की छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली, जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जीवन की डोर छोर छूने को मछली। दर्द सी सहसा ही जगती, एक दबे दर्द सी सहसा ही जगती, नई गांठ लगती, नई गांठ लगती, नई गांठ लगती, चली। मुझे बार बार छलती, नई गांठ लगती, नई गांठ लगती, ओ नई गांठ लगती, नई गांठ लगती, जीवन की जीवन की डोर छोर छूने को मछली। मन में लगी जो गांठ मुश्किल से खुलती, दागदार चादरिया बड़े भाग मिलती, नई गांठ लगती, नई गांठ लगती, ओ नई गांठ लगती, ओ नई गांठ लगती। जीवन की छोर छूने को मछली, जीवन की डोर छोर छूने को मछली, जाड़े की धूप, जाड़े की धूप स्वर्ण कलशों से फिसली।